मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट धरे, ले ज्वाला तेरी भेंट धरे। सुन जगदम्बे ना कर विलंबे, संतन के तब आए सहाय करे, सकल जग मोयो तरुणी रूप अनूप धरे, माता होकर पुत्र खिलावे कहीं बारिया भोग करे, शुक्र सुखदाई सदा सहाई संत खड़े तू होए कर दानव मारे दर्शन पावे, मंगल गावे, सिद्ध साधक तेरी भेंट धरे। कुबेर